op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Organisaties als de ANWB en de BOVAG vinden het niet kunnen dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar opnieuw gestegen. En daarom moet er vooral geld naar het verlagen van de snelheid in de bebouwde kom. Dat willen ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland graag. Er wordt nog altijd gezocht naar de automobilist die op de snelweg bij Eindhoven een motorrijder aanreed en hem zwaargewond achterliet. De botsing op de A2 was gisteravond. De motorrijder gleed na zijn val nog 200 meter over het asfalt. De politie houdt er rekening mee dat de motorrijder expres werd aangereden. De Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het bedrijf achter online casino Qbet. Het zou gaan om de grootste illegale goksite van ons land. De exploitanten zijn gevestigd op Curaçao en in Costa Rica. De Nederlandse Loterij zegt dat spelers beschermd moeten worden en dat de site daarom op zwart moet. En in de omgeving van Arnhem is bijna geen fiets meer te krijgen, schrijft de Gelderlander. Omdat de IJsselbrug in de A12 een maand dicht is, zien veel mensen de fiets als enige oplossing. Ze gingen als warme broodjes de deur uit en mensen wilden er ook meer aan uitgeven. Een elektrische fiets huren kan zelfs al bijna niet meer. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is zonnig, maar vanmiddag komt er steeds meer bewolking. Het wordt 18 tot 23 graden. En vanavond kan het gaan regenen en is er zelfs onweer mogelijk. En tot zover het 538 nieuws. Esther, dankjewel. Dan 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 9 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 18. A16 Breda-Rotterdam bij Feyenoord, ongeluk 9. En er wordt geflitst. Dat gebeurt op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 11.2. En op de A4 Heiningenberg op Zoom bij Steenbergen 223.5. De A9 Haarlem-Alkmaar bij Beverwijk 53.9. A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Rotterdam 46.0. En de A20 Rotterdam-Maasdijk bij Maasland 16.2. En op de A29 Rotterdam-Dinteloord bij Heiningen. Dat wordt geflitst bij 102.3. Op zoek naar hostesses voor een receptie? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Nu bij Den ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. Even overblijven, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Alle Beemse kaasplakken 150 gram. 1 plus 1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Rijen. Zometeen de Dance Match Classic. Natuurlijk weer een nieuwe ronde Stemmenjacht voor €15.000. En Ketan Kuni. Radio 538. Vergezeld van de koffiegong. Crazy shit I did tonight. past memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Droom van Alex Warren, Fever Dream. 538 Dance Smash. Classic. Ik neem je even mee op reis. 10 jaar geleden, jaar 2016, de Dance Smash Classic van vandaag. Neem je mee terug naar het jaar. Jaar dat het woord treitervlogger, weet je nog wel, voor het eerst je oorschelp raakt. En de geschiedenisboeken ingaat als woord van het jaar. En ergens in een muziekstudio in Spanje is DJ Sac Noel druk bezig met iets heel anders om je oren mee te raken. En daarvoor schakelt hij de hulp in van dancehall koning Shanne Shanne Paul. En het resultaat van hun dampende studiosessie is de 58 banger Trumpets. Wat dan wel weer leuk is, een grappige titel. titel. Want ondanks wat de titel doet vermoeden, spelen er helemaal geen echte trompetten mee in dit liedje. Het zijn gewoon zeg maar in Colonia uit de computer van Jacques Noël komen rollen als software synthesizer. Maar de grote zomerhit Jacques Noël, Jean Paul serveren de 50 Dance Smash Classic van vandaag op een bedje van warme vanille saus. Dit is Trumpets op 58. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Comedy, and them say you have the comedy. Some me won't get some and come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot, she a bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Connection is getting messy. I feel that your affection. Don't loosen your grip, got a hold.

Away. Offenbach. En als ik dat zeg, dan denk ik weer terug aan de musical Soldaat van Oranje, You're the Miles Away. De 538. Sterren. Hey Fine, hoi. Hi, goedemiddag. Hey Fine, Dennis hier, hoi. Hoe is het in de bieb? Ik ben nu even verplaatst naar buiten, want ik dacht, ja, ik kan er natuurlijk niet zo hard praten. Nee, dat snap ik. Ziet iedereen natuurlijk een beetje zo stil te zijn en zo. Wat was je aan het lezen in de bieb? Was je een non-fictie aan het blokken? Wat was je daar aan het doen? Nee, ik was keihard aan het blokken voor school. Binnenkort hebben we tentamens en deadlines, dus ik was hard aan het werk. Keihard in de focus. En doe je dat met, met koffie of heb je daarbij kruidenthee? Hoe werk je? Heel veel bakken koffie. Heel goed. Hey Fine, ja, €15.000 staat je te wachten in koffer nummer 9. Als je natuurlijk het antwoord weet. Luister goed nog één keer de opgave. Ja. Dingen. De 58 stemmenjacht. €15.000 staat er op het spel voor Fine. En ze gaat nu roepen wie ze denkt dat het is. Ik denk Jochem Meijer. Jij denkt Jochem Meijer, de cabaretier natuurlijk, hè? Ja, klopt. Oké, jury, is Jochem Meijer het antwoord wat wij zoeken? Het antwoord is... Fout. Ach, lieve Fine, helaas. Het is hem niet. Ik dacht even, je hebt hem. Ja, want ik hoorde niks. Nee, maar die jury is ook zo vervelend. Dat hebben ze ook met die geluidjes en dingen en zo. Dan maken ze ons een beetje gek. Ja, zo werkt dat dan. Geen €15.000, wel de koffer van de Postcode Loterij. En je mag je morgen gewoon nog een keer aanmelden. Dus ik zeg, super. Na het blokken gewoon nog een keer doen. Ja, dat ga ik zeker doen. Heel veel sterkte met de tentamens vast, hè. Dankjewel, nog fijne uitzending. Ja, mooie dag jij. Groetjes. Hoi. Dankjewel, doei. Hoi. De 538 Stemmenjacht. I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched them let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. When I spread my wings to wind, breeze, and fire.

Radio 538, Everybody's Changing. Stel je voor, hè, 538 was een dierentuin, hè, met onze presentatoren. Frank Dane zou wat mij betreft een pauw zijn. Een beetje show en flair en altijd het middelpunt. Tim Klein is dan de olifant, hè, steady, betrouwbaar. Echt een instituut van de ochtendshow. Mark Labrant is dan de adelaar, overziet alles op zijn spirituele manier. Bas Benting, de energie van een jonge aap. Sorry, dit komt van AI, Bas. Rick Romeijn, een stokstaartje. Snel, alert en overal bovenop. Dennis Ruijer, de nachtuil. Lindo de Val, de tijger, presence, power en eigen vibe. Ja, mooi. Ik was een beetje 58 al dat vertalen naar de dierentuin van Shakira natuurlijk. Want die scoort op dit moment echt een wereldhit. En vooral mijn kids gaan heel goed op deze hit van Shakira. Je hoort er nu op 58 tijdens de 58 werkdag. Dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, right. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. To a zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. A zoo, we're living a heated time, no chance to cool down. Continue to seek and find, what do we do now? Yeah.